Agashitsi ikiganiro kibayagira kubijanye n'akaranga k'abarundi. Mwaramutse canke mwiriwe bivana n'umwe wese aherereye kaze mu kiganiro agashitsi. Ikiganiro isanganirwa gutunganiriza umunsi nk'uyu nk'aya mango. Uyu munsi tukabandanya nibanga ry'ubushinganahe tugashimikira kumwigirwa y'ukwatigwa yakanese Pablo Bajiwabo nije na guteguriye agashitsi cy'uyu munsi naye mutumire akaba ari Patiri Liboire Kagabo akaganira na Processus Seshingiro rusubire tuguhe ikaze. Kwatirwa ubwa mbere wowe novuga yuko ari intambwe ya nyuma mugabo cyane cyane intambwe y'ukugira umushinganahe akaba umushinganahe kuko umushinganahe yemewe kuko yemewe n'igihugu kuko ntibyagirirwa mu gifuru byagirirwa habona abantu bose bagatumikwa rukaba urubanza runini rwiwe n'urw'igihugu cyose n'urw'ababanyi n'abandi bose bagize n'abantu bose urumva rero rwari urubanza rukomeye rwose kugira ngo bemeze uwo muntu ko ari umuntu w'umwizigirwa ko ari umuntu abandi bose bashobora kushikiriza bibashikiye kuko umushinganahe ntiyatirwa ku giti cyiwe yatirwa kugira ashobore kuzuriza abandi ashobore kubafasha urumva rero kwatirwa ko ari umunsi mukuru ukomeye rwose kera mbere kera cyane n'igihe jewe nari nkiri muto niko rwari urubanza rukuru rw'umuntu w'umugabo akuze niko rwari urubanza rukuru amaze kwatirwa yaba yemewe n'abandi yuko ari umuntu ameze neza ashobora kuzuriza abandi byari iteka rikuru rwose abantu bose bakanezerwa wari umunsi mukuru w'akanyamuneza kuko abantu bose baranezerwa baraza ngaho turabuze umushinganahe kuronka umushinganahe rero naho haba hari abandi 15 kuronka umushinganahe mushasha no kuvuga ko hari umuntu muri bo w'umwizerwa abonetse ariho bazoza barirukira byari ibintu bihambaye rwose nuvuga yababaye nk'umubyeyi niko twayivuga rwose umushinganahe yaba ari umubyeyi kandi umubyeyi wa bose umubyeyi w'abato umubyeyi w'abakuze umubyeyi w'abatama n'abatamakazi n'abakene n'abantu bose yabaye umushinganahe yababaye umubyeyi koko kuko nta n'umwe yashobora kwinuba ntabamushyikiriza ikintu wari gucumviriza kandi gucumviriza kuri we yacumviriza kugira ngo afashe uwo muntu tukuronka inyishu imubereye nziza imusubiza mu bandi imusubiza hamwe n'abandi yababaye umubyeyi rwose agapati kumenga ariho bashobora kuba bakwije ibyo mwari mwavuze aho hejuru by'uko yateza ko ari umuntu w'intungane n'ibindi mugabo akaba ataburyo afise bwo gutanga icyo bita inzoga kuko bashinganahe bagaca bareka kumwatira kubera ko ataronse izo nzoga bamusabye munatara akarenganya ngaho urumva kera mu by'ukuri jewe nimvira ko umushinganahe atari we yatanga inzoga umushinganahe inzoga zatangwa nyinshi zazanwa nk'uko dusanzwe tugira duterera inzoga zazanwa n'abantu baje kumuterera urumva rero mu by'ukuri n'izo nzoga cyari ikimenyetso cy'ukwemeza ko uwo muntu yemewe koko ubu rero byarameze ukuntu kutari kubure byarameze ukuntu kutari kubure kuko hari aho numva yuko kugira ngo umuntu ashobore n'ukwati baharura inzoga imwe zibiri zitatu zine zitanu sinzi uko zingana bakabanza bakaziharura zidateretswe ngaho ko urumva umuntu ntiyatipa ibyo rero ni biri mu byatumye n'ubushinganahe butitwa ku bisanzwe urwo rubanza rwategekwa kubwo abantu bose bakagwiyumvamo si n'uko gusa atari we yotanga inzoga ko ari we abandi bawutanga inzoga ni n'uko abantu bose boza kuri izo nzoga bakazisoma kuko ari inzoga za bose z'urubanza ruryoshe rwiza kandi rwa bose mugabo urumva harimo gutituka kunini kandi abashinganahe batumva babyumve bamenye yuko ijambo ritari mu nzoga mabuze umuhetsi wo kuntahe uwo munsi ukwatirwa umuhetsi haba kubiriki ku munsi ukwatirwa aho novuga yuko yasayangana mugabo igivuga ciwe cha gose imbere yaho yarasuzuma uwo muntu akamubona akamukurikirana n'uwo muntu akamwizera agatinda kaza akamubwira ati jewe nagomba kwatirwa kare nagomba kumbera umuhetsi uwo rero yatangura kumwigisha no kumusuzuma kuvyerekeye by'ubushingana akabimwigisha neza akamuraba nawe nyine akamuraba ko atumbereza ijambo akamuraba ko arangura ibintu byose bijanye n'ubushingantahe akamwitegereza ntiyamuzana imbere y'abashingantahe atamwitegereje wenyine bwiwe akaheza rero akamushingira intaha akavuga ati uyu muntu abereye rwose kuba umushingantahe kwati urumva rero kuri uwo munsi w'ukwatirwa yabaje gusayangana yabaje kunezerwa hamwe n'uwo mushingantahe mushasha yareze yahetse yakamwigisha ndakamwinjiza muri iryo banga ry'abashingantahe akaza gusaba abashingantahe rero ati munyinjirize muri iryo banga waba ari umunsi mukuru bimwe mu byaranga uyu munsi n'amajambo yahavugirwa haba aba bariko batira haba n'uwaba bariko ahabwa iryo banga urumva rero ibimenyetso ndabyumva nabisomye urumva aya majambo bwa mbere babwira umushingantahe mushasha amajambo akomeye kose bakamubwira yuko bamwatiye kugira ngo azabo mvuga kuri bakamubwira ati ni wawe wahurubesha ntusubire kubesha ni wawe wahora wiba ntusubire kwiba ni wawe wahora singeso mbi zihebe ibyo urumva ibyo ni ibintu bikomeye rwose hanyuma rero bakamumirisha ku kabuye k'abagabo aha rero ni ukubwira ko ntashobora kukubwira ngo akabuye k'abagabo kameze gutya kuko nako namitse Baba ndakibabaza ngo byasigura rya muhaye ntayo byasigura ko amiza kabuye k'abagabo. Mu byukuri ijye ico niyumvira cyane cyane n'ibyo banga ryose. N'ibyo banga ryose kuba uri umuntu w'ibanga atazomena ibanga azogendera ibanga turangura ibijyanye n'ibanga niko kumira akabuye k'abagabo. Umuntu ntaza ari rishangishwa kuvuga ibyo ari byo byose ari gute abamize akabuye k'abagabo abavuye mu bandi agiye mu rwego rundi ijambo iryo ari ryo ryose cyangwa icyo ari cyo cyose akoze bitari ibintu bisanzwe ategerezwa kumenya ko ari umushingantahe aha kihuse akagendera ubwo bushingantahe niko kumira akabuye k'abagabo ngira jewe nicyo niyumvira hariho ikintu gikomeye bahora bavuga kandi ngo nubungira kiriho ko umushingantahe mbere yuko aronka intahe yabanza kugira indahiro mbega mwashobora kutubwira akamaro k'indahiro uwo mushingantahe avuga uwo munsi iyo ndahiro ni ikintu gihambaye indahiro ni ikintu gihambaye kuko n'umushingantahe ntibashobora kumuha intahe y'ubushingantahe atacavuze yemeye kandi hari umuntu afatwa n'ijambo yavuze mu kirundi bavuga yuko umuntu akira kinyuma atakiri cyo yibeshe urumva rero umushingantahe ibyo byose baramuca amahani akabyemera byemera rero aho yabagize ati yego ndabyakiriye ibyo bintu byose mumbwiye ndabyakiriye abirenzeko baramuvuga ati niwabirengako izokumenini ariko urumva rero abirenze ko yacafatwa n'ibyo yapfutse n'ibyo yemeye wenyine none uwo munsi rero yatiwe ikintu yabahamagariwe gukora cyo kwita remisi cyangwa retashe ibyo bintu bigaragara yaba yiyemeje kuzorangura kuva uwo munsi yakiri iyo nta umve nagusomere mu katabo twigeze kwandika kera tuvuga akamaro k'umushingantahe tuvuga yuko abagihanura mu mubano atatura batase akabacira n'urubanza agakingira igihugu agahagararira imanza z'abantu bamara agahagararira n'amasezerano bagiriranira ibyo ni byo bikuru umushingantahe yarashinzwe ne bavuga yuko ngo umushingantahe akazi kiwe nyamukuru cyangwa icyo yarajejwe kwari uguca imanza gusa umva birarengeye ibyo oya si uguca imanza gusa nk'ibi byinuze byo guhagararira amasezerano cyane ikintu gihambaye kandi n'ubundi ikintu gihambaye umushingantahe ntahantu haba urubanza ngo abe atahari kandi yaba ahari kugira ngo agire gute yumvirize amasezerano abo bantu bagiriranye arashobora kugira amasezerano yo kugura ibintu umwe akagurisha ikintu ku wundi muntu ashobora kugira amasezerano nk'ayo masezerano ahambaye y'ubugeni yo guhana abageni yo guhana inka guhana matongo guhani kintu cyacu cyose ukunywana ayo masezerano we umushinga na yaragenda kabyumviriza neza akabibona neza akabona tuvuge naho bashinga karimba akabona neza aho ako karimba gashinzwe kugira ngo ejo canke ejo bundi hadaze kuzuriza abantu ni batata ati azavuga ibyo yabonye ibyazi ati ni ibiti ashinga ntaye yereke ibyo bintu bari bakenewe kandi nubu ntabagira ibintu badahamaye kwa mushinga ntaye ngo habe hari mushinga ntaye atitwa umuntu aje kuba icabona gusa aje kuba umushinga ntaye kugira ngo abihagararire bamenye yuko hari umuntu w'umushinga ntaye yarahari atari umukozi wa leta canke wundi atanezwe ibyo adashinzwe ako kazi mugabo icyo ashinzwe ari guhagararira amasezerano icyo ni ikintu gihambaye kandi aho batabigize hari naho bigira bigenda nabi kuko urumva ibintu bihagaze ku murimo w'umwitumo mu by'ukuri birarama gusumba ibintu tumwe hari naho utumahanyuka ugacererwa ukabyibwiza kutariko ukabyakira kutariko cyangwa ndabizi ariko rero umuntu w'umushinga ntaba byitumye nta murimo w'umwitumo si byo bamutegeka arahita akabyumviriza neza turazi ko nk'aho hambere hahise hariho umwami hariho ibyo batware n'abagano n'ibindi umushinga ntahe yagiriranira imigenderanire yihe n'izo nzego zose mu by'ukuri abashinga ntahe nuvuga yuko bari kubiri umwami yarashobora kuba bise abashinga ntahe biwe abo o hari naho kumbure bamubabarira bacukumbure bacukwa ngo nagonde bagomba kugondera ku ruhande rw'umwami mugabo hari abandi bashinga ntahe batagabwa n'umwami bariho bakurikirana iby'igihugu babikurikirana neza kandi atari abasabyi b'umwami bari hafi yiwe nabo bari bafise ijambo rero haramutse habaye ikintu abashinga ntahe baraja hamwe bati mbega ibintu ni biki bakabicija nino hakeneye ibyo babaza bakabaza hanyuma bagatumako ati yiga turakeneye ko tubonana kugira ngo tuvugane ibyo bintu kera umwami nuvuga yuko yoho yari amategeko yemewe umwami abashinga ntahe bamutumye ko bati turakeneye kutumviriza ntiyashobora kuvuga ngo sindabumviriza ntibyaba nano dusozereye agashitsi cy'uyu munsi wakoze kudukurikirana mu gice cya nyuma cya kino kiganiro tugirana na Padiri Liboire Kagabo ku bijyanye n'ubushinga ntahe tukazoshimikira ku bijyanye n'ivyakorwa mu gihe uwiyemeje iryo bango arihemutse ko reka nshimire prosesize shingiro yaganiriye na Padiri Liboire Kagabo yakanese Pablo bagiye babona gutunganirije agashitsi cy'uyu munsi nkaba ndakwikebanuye ubandanye ukurikirana radio Isanganiro agashitsi kakera Agashitsi ni ikiganiro kiba yagira kubijanye n'akaranga k'abarundi. Agashitsi kakera.